जो लोग सिर्फ दुनियावी जिंदगी और उसकी सज धज चाहते हैं, हम उनके अमाल का पूरा पूरा सिला इसी दुनिया में भुगता देंगे और यहां उनके हक में कोई कमी नहीं होगी।